instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O 3000 zwiększy się w tym tygodniu w całej Polsce baza łóżek covidowych. W Tauron Arenie w Krakowie powstanie jeden z największych w kraju punktów szczepień przeciw COVID-19. Jeszcze co najmniej 3 dni zajmie pełne odblokowanie żeglugi w kanale Sueskim. O spodziewanych dalszych wzrostach liczb nowych zakażeń i zgonów mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dziś mamy prawie 17 tysięcy nowych przypadków koronawirusa i 48 zgonów. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu i Śląsku i tam jest największy problem z łóżkami dla chorych na COVID-19. W tym tygodniu w całej Polsce baza szpitalna ma powiększyć się o 3 tysiące łóżek. W ciągu ostatnich 2 tygodni w Polsce przybyło w granicach 10 tysięcy łóżek, w tym około 1000 łóżek respiratorowych. Na ten tydzień planujemy zwiększyć znowu bazę łóżkową dla pacjentów covidowych o próg rzędu 3 tysięcy dodatkowych łóżek. W przyszłym tygodniu, w tygodniu poświątecznym, kolejne zwiększenie o 3800 łóżek, oczywiście w tym również łóżka respiratorowe. Do Polski dotarła dziś kolejna dostawa ponad 500 000 szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer. Nawet 2000 osób dziennie będzie mógł przyjąć nowy punkt szczepień w Krakowie. W Tauron Arenie powstanie jeden z największych w kraju punktów. Powierzchnia hali sportowej pozwala na stworzenie bezpiecznych kilku punktów szczepień, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Będzie wybudowanych prawdopodobnie 4 punkty szczepień. Tu jest olbrzymi parking na prawie 300 miejsc, więc będą mogli mieszkańcy podjechać. Wszystko będzie zorganizowane w taki sposób, że nie powinno być najmniejszych problemów z przepływem chętnych do szczepienia. Do Tauron Areny zostaną przeniesione 2 punkty szczepień Szpitala Uniwersyteckiego, dotychczas działające w 2 różnych lokalizacjach. Nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską i zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych i świeckich. Na terenie tej archidiecezji dostał emerytowany metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Taka jest decyzja stolicy apostolskiej, która podjęła analogiczne kroki w stosunku do biskupa Edwarda Janiaka z diecezji kaliskiej. Hierarchowie mają także wpłacić z osobistych funduszy odpowiednią sumę na rzecz Fundacji Świętego Józefa na pomoc ofiarom nadużyć seksualnych. Decyzje Watykanu są efektem postępowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań arcybiskupa Głódzia i biskupa Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych wobec nieletnich, które mieli popełnić niektórzy duchowni z ich diecezji. Robert Lewandowski nie zagra pojutrze na stadionie Wembley w Londynie w meczu Anglia-Polska w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kapitan reprezentacji ma uraz więzadła pobocznego prawego kolana po wczorajszym meczu z Andorą. Zdaniem byłego napastnika reprezentacji Artura Wichniarka, trener Paulo Sousa nie powinien był w ogóle wystawiać Lewandowskiego w meczu z Andorą. Dla mnie mecz z Andorą powinien być dalszym sprawdzianem zmienników i oczywiście meczem bez Lewandowskiego, bo na to, że Robert wejdzie w kolejny mecz, strzeli kolejne bramki, to nam ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. No a jak widać, to on zdecydowanie zaszkodził mu ten mecz i teraz mamy chyba mega problem do rozwiązania. Jak to mówią Polak lub teraz to już Portugalczyk mądry po szkodzie, poddawać się nie można. Mecz na Wembley już w środę. Są inni zawodnicy, dla których będzie to szansa. No i zobaczymy. Polacy wygrali wczoraj 3-0, a Lewandowski strzelił 2 gole. Warmińsko-mazurskie służby mają w ostatnich dniach duży problem z wiosennym wypalaniem traw. Tylko w ostatni weekend strażacy wyjeżdżali w regionie ponad 50 razy. Paląca się trawa to duże zagrożenie także dla lasów. Problem z wiosennym wypalaniem traw odnotowują także strażnicy miejscy w Kętrzynie. Służby zapowiadają kontrolę. Właściciele posesji i ogrodów działkowych rozpoczęli tam porządkowanie terenów po zimie. Strażnicy otrzymują skargi związane z zadymieniem i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania ognia. Zapowiadają karanie mandatami do 500 zł. Wszystkie służby zgodnie podkreślają, że wypalanie traw wbrew obiegowej opinii przynosi więcej szkody niż pożytku. Proceder ma też zgubny wpływ na środowisko. Powoduje też jałowienie ziemi, zadymienie

nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Jedenaście i pół minuty po godzinie 13. Akademia Rozrywki. Ja też nie jestem sam, ze mną Łukasz Szwed i... Co pan? Pan go puści. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powie dzień dobry redaktor Migała, krótki komunikat. No to proszę. Dobrze, to trzymam na razie rękę na ustach. Chodzi o turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Zgłoszenia do turnieju można przesyłać maksymalnie do 2 kwietnia. Proszę sprawdzić sobie szczegóły na stronie internetowej turniej.com.pl. Panie redaktorze? Piękna domena, turniej.com.pl, pewnie jeszcze wykupiona w początkach polskiego internetu. I to jest fortuna. Ino uto chyto. Witaj, ino uto chyto. Witaj, biernie utkno markt. Jakże się cieszę, że cię widzę. Ino uto chyto. Spójrz, jak romantycznie liśnią wody zatoki Norg de Zeng de Menta. Biernie utkno markt. Skradłeś mi całusa. Kocham cię, ino uto chyto. Kocham cię, biernie utkno markt. Ale mój mąż, udok wido chyto. On coś podejrzewa. Ach, ten potwór. Udok wido chyto. Udok wido chyto. Ino uto chyto. Udok wido chyto. Biernie utkne markt. Mam was ptaszki. Nienawidzę cię, udok wido chyto. Nienawidzę cię, biernie utkne markt. Udok wido chyto. Biernie utkne markt. Uspokójcie się. Ino uto chyto. Nie mogę. Zaraz wpadnę w szał. O, już wpadłem. Zabiję cię. Udok wido chyto. Jak możesz tak mówić? Przepraszam, poniosło mnie. Zabiję cię, biernie utknę markt. Udok wido chyto. Pomyłka. To ja zabiję ciebie. Udok wido chyto. Biernie utknę markt. Och. Ino uto chyto. Udok wido chyto rzeczywiście coś podejrzewał. Pozbyliśmy się tego potwora, udok wido chyto. Lżej mi, ale będzie go szukać rodzina. Frida Gnyda chyta. Sven Inen chyta. Goran Morgan chyta. Nils Pils chyta. Anita Pita chyta. Ula zula hyta. Uta uta hyta. Uta hyta hyta. Hyta hyta hyta. I jego żona Ina uta hyta. A nie, to ja. Pomyłka. Ja wiem, gdzie go szukać. Jeszcze raz. Frida gnyda hyta. Sven Inen hyta. Nils Pils hyta. W takim razie Ino uto hyto. Przebierzmy dla niepoznaki udog wido hyto za martwego łosia. Biernie ytknę markt. Dlaczego? Gdyż żył on jako rogacz i jako rogacz ginie. Biernie ytknę markt. Jestem taka szczęśliwa. Hyta, heta, hota, czyli chlynur, skandynawski romans. Piękny jest ten język do wyrażania emocji i uczuć. Prawda? Tak, oczywiście. Nie będę się kompromitował mówieniem po szwedzku. A mówię redaktor, ja na przykład z racji nazwiska nie muszę udawać, że umiem. No tak, bo już jakby redaktor umie z samej zasady. Tak. Natomiast tak, kabaret Chlynur, który jakoś tak znikł, a szkoda, bo ten sketch był naprawdę dobry. Tak, oni są świetni. Byli. I byli. Może są. Niestety już to pewne rzeczy się zdarzyły, nie chcę o tym mówić na antenie. Może się nie dogadali, bo próbowali... A, nie, nie, to tam, o, tam ciężkie klimaty były. Ciężkie skandynawskie hyta, klimaty. Hyta, heta, hota o, było. Tak. To szkoda gadać. Niemniej kabaret Chlynur odkrył żyłę złota, która do tej pory nie została wyeksploatowana, dlatego że śmiejemy się z Niemców, z Rosjan, z Czechów może też. A Skandynawom jedynie współczujemy. Tak, a w ogóle nie ma śmiania się, może to zbyt ocennie zabrzmiało, ale nie ma dowcipu, nie ma satyry ze Skandynawów, a szkoda, bo to jest przecież ogromne pole, ogromne i niezagospodarowane. No, nie rozumiemy ich, może to stąd, no, tyle emocji, ile było w tym sketchu, to naprawdę trudno w paru minutach zawrzeć. Rzeczywiście, tam te skoki, ten dramatyzm, tak. To wszystko, tak, to zdecydowanie tak i to wszystko tak pięknie oddane przez członków kabaretu Chlynur, ale też pewna smutna konstatacja, że tu mężczyźni zabijają się i giną po prostu w imię różnych czasem takich... Tradycja wikingów. Takich pasji, emocji, tych właśnie emocji, które tam były. Ja tylko nie załapałem, kto i co tam chyta w tym sketchu. Hyta, heta, hota. Dla kogo pani tak się dziś wystroiła? To. Kogo tą kreacją będziesz uwodziła? Dla kogo wkoło szyi tyle brylantów? Chyba nie dla tych Janków muzykantów. Dla kogo pani szczerze śliczne białe ząbki? A dla kogo tak dygocą nóżki i rączki? A dla kogo pani tak głęboko jest wcięta? Chyba nie dlatego pana dyrygenta. Dla kogo pani proszę? Dla mnie pani tak wygląda uroczo. Dla mnie mruga jej nieprzytomne oko. Dla mnie się wymalowała, dla mnie się wypudrowała. Na Wenus tą z Milo wezmała. Dla mnie tyle czasu patrzyłaś w lustro. Dla mnie manikiry, pedikiry, bóstwo. Dla mnie karminowy kolor ust. Dla mnie falujący lekko... Boże, jaki duży, tak? Dla mnie przezroczysta wielkiej planeli i jej aksamitna powłoka piszczeli i oczy, i uszy na perłowo i dekoltaż po samą kość ogonową dla mnie... Ale ci, czekaj, ale pani trafiła, bo ja jestem kawalerem jeszcze, ja mam chatę, mieszkanie mam już, a mieszkanie... Mam Fiata w przedpłatce. Teraz mam Fiata już w przedpłatach? Ja, jakby... Ta? Ta? Mężata? Ta? Mężata. No. więc to nie dla mnie. Pani tak, lecz dla męża. W mizernych wdziękach ten dwutlenek pani spręża. Dla niego ta heca, ta kieca z zerówki. Ten szał, ten styl, gdzieś z pipidówki. Dla niego te duchy, które znamy, to dla niego się zrobiłaś. Plakatówkami dla niego ta nietrwała ondulacja. Ten szał, ten styl i ta gracja. I ten puder jak wrocławska mąka pszenna. I lordoza, i kipoza, brak i blędźwia. Dla niego, dla męża naczelnika. Tak myślałem, żadne bóstwo, falsyfikat ciał. Kabaret tej, romans, tak? Coś redaktor chciał powiedzieć, bo to widzę psychologia tutaj, ulubiony konik redaktora. Jak to się podejście może zmienić od razu? Kiedy... Ale to jest właśnie męska natura. Znaczy, mam znajomą, która mówiła, że we Włoszech jak facet jest odrzucony, to mówi ciao bella i w uśmiechach znika. W Polsce od razu facet musi tą kobietę nieszczęsną skrytykować, poniżyć i podbudować swoje ego. Ale to dobry sposób, to ciao bella. Podoba mi się to. Oczywiście wtedy się rozstajemy z uśmiechem i jak spotkamy ją drugi raz, ona może mieć wtedy inny nastrój. No rzeczywiście, nie należy też przywiązywać się do tych nastrojów czasem, bo one są bardzo zmienne. To jedno, rzeczywiście też, ale to nie tylko polska cecha. Widziałem serię takich amerykańskich śmiesznych, tak zwanych śmiesznych scenek, no, ale scenka jest śmieszna, kiedy w trafny sposób opisuje życie. Tak. Więc były scenki na temat mężczyzny, który poproszony pomagał kobietom w pewnych codziennych sytuacjach, a to przenieść zakupy do samochodu. No przecież uprzejmość. Różne, czy z jakimiś innymi rzeczami, natomiast... Kiedy... A co, mąż tej pani nie miał czasu akurat? No właśnie, pomóc, kiedy w rozmowie, i kiedy w tej uprzejmej rozmowie okazywało się, o to dobrze, to ja będę szybciej w domu, mąż już czekał, mężczyzna wyrzucał te jej zakupy po prostu. No, jesteśmy tak wychowani, jeśli kobieta prosi... To jesteśmy nauczeni, że pomagamy. To samo jest z ustępowaniem miejsca w autobusie. Mm-hmm. Ja przez wiele lat w ogóle nie siadałem, bo się bałem, że wejdzie starsza pani, której będę musiał za chwilę ustąpić miejsca. To było dla mnie zbyt stresujące, więc stałem. I będzie musiała nastąpić rozmowa, jakaś interakcja. Nie, to już jest głębsza analiza. Kwestia wychowania. No tak, ale można też poczuć się zmanipulowanym, natomiast to jest jeszcze głębsza manipulacja, bo w wyniku tej manipulacji na przykład kobieta będzie mogła powiedzieć, że ona w ogóle nie wie, o co chodzi, dlaczego, skąd ta złość i tak dalej. I to jest właśnie jeszcze drążenie. No to już mnie trochę przerasta, jestem dosyć prostej konstrukcji. Okay. Psychologicznej, czy też psychicznej, nie wiem, kolega bardziej jest w tych tematach. Mm-hmm. Z drugiej strony też jest jeszcze podejście niektórych kobiet, że ktoś oferuje się z pomocą i tak dalej, a on wtedy, ale ja mam już męża. Nie spotkałem się, mówiąc to już szczerze. Jest naprawdę dziwne. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry, co to, przeprowadzka? Tak, nie, właśnie nie, pianino. Widzę, ale myślałem, że pan się przeprowadza. Skąd? Skąd to panu przyszło do głowy? No co pan robi na ulicy z pianinem na plecach? Ja czekam, proszę pana, na narzeczoną, wybieram się do kina właśnie. Na co? No na film. A, to wiedziałem, przepraszam. A dlaczego do kina idzie pan z pianinem? Wie pan dlaczego? Bo kiedyś przy wejściu do kina okazało się, że nie mam biletów, które narzeczona dała mi wcześniej. Nasłuchałem się wtedy, tak. W każdym razie od tej historii, idąc do kina, na wszelki wypadek biorę pianino. Tak. Nie rozumiem. No bo wtedy okazało się, że bilety leżały, wie pan gdzie? No. Na pianinie. Na pianinie? A nie prosi przed wyjściem do kina sprawdzić, czy bilety nie leżą na pianinie? Oczywiście, że prosi. Oczywiście. Pan. Ale w życiu nie można, proszę pana, wszystkiego upraszczać, niestety. No, są różne szkoły na ten temat zresztą. Ale wpuszczają pana do kina z pianinem? Nie. Jeszcze nigdy mnie nie wpuścili. Aha. To dzisiaj też mogą nie wpuścić. No więc ja na to liczę. Aha. Tak. No to już nic nie rozumiem. No widzi pan, ja nie cierpię kina. Nie lubi pan. Nic. Aha. Chyba, że tak, no widzi pan. No nie. Ale to po co w takim razie kupuje pan bilety? Ja? Nie. Więc ja nie kupuję. Narzeczona dostaje bilety od reżysera. N. I nie może pan jej powiedzieć, że nie lubi pan kina? Więc niestety nie mogę. Dlaczego? Bo od 2 lat z nią nie rozmawiam. W ogóle. Dlaczego? No bo się gniewamy. No ale dlaczego? No bo skoro nie znoszę reżysera, Rozumie pan? To znaczy kina, tak? A ona stale przynosi te bilety od reżysera N. N. N. N. Tak. N. To znaczy, że robi mi na złość. I dlaczego? No właśnie, no. Może po prostu nie wie, że pan nie lubi reżysera, to znaczy kina. A wie pan, że to bardzo jest możliwe? Tak. Tak. Ale jak pan myśli, co powinienem zrobić? Moim zdaniem powinien pan powiedzieć narzeczonej, że nie lubi pan reżysera, to znaczy kina. Aha, a nie, nie, nie. To jest akurat niemożliwe niestety. A dlaczego? Bo od 2 lat z nią, wie pan, gniewam się, nie rozmawiamy. W ogóle? W ogóle. Dlaczego? No, bo gniewamy się, mówiłem. No, dobrze, a dlaczego? No, bo skoro nie znoszę to znaczy kina, a ona stale przynosi mi te bilety od reżysera N. Mhm. N. N. N. To znaczy, że robi mi na złość. Dlaczego? No, może ona po prostu pana nie lubi. Wie pan, że to jest możliwe? Bardzo, no, bardzo. Do widzenia. Do widzenia, niestety. No właśnie, niestety. Dzień dobry, jestem z Kobry. To oczywiście tekst, który wyszedł spod pióra pani Marii Czubaszek. Rozmowa na temat narzeczonej kina i pianina. No, czuć styl Marii Czubaszek, absolutnie. Tak. Przechodzenie z jednego poziomu absurdu bardzo płynnie do następnego i do następnego. Ja tu nie widzę żadnych poziomów absurdu, to jest zupełnie logiczne wszystko. Przecież fortepianu by nie uniósł. Nie uniósłby tego fortepianu, ale fizycznie to jedno, ale nie uniósłby go emocjonalnie. Przecież dokładnie. Te dźwięki durowe to. W każdym razie każdy pretekst jest dobry. Mhm. Jeśli się czegoś nie chce, natomiast ja powiedziałbym kochanej, no słuchaj, no ja nie jestem tak wspaniały jak reżyser, który dał ci bilety, ale po prostu nie lubię kina, nie lubię reżysera, chodźmy na spacer do parku. Patrzcie dzieci, tak wyglądało kino. No niestety, kiedyś to powiemy naszym wnukom. Albo kotom, albo psom. Psom, tak, no to zależy jak się sytuacja rozwinie. A reżyser na N to ja wiem który, to Zanussi. No oczywiście, że tak. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie życzyć mi. Tej piosenki nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Tak, i te dylematy, że albo pomalutku przebiedować, albo rzeczywiście wejść na 100% i no to gdzieś tam życzyć wesołych świąt. Zostawiamy tak do Państwa decyzji, czy szalejemy, czy biedujemy, a my się żegnamy. U mnie zawsze jedno. I drugie. Łukasz Szwed i Michał Migała. Dziękujemy bardzo. A o różnych obliczach miłości dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I want

wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad wszystkie inne szanowany. W sumie w radiobooku dostępne są już 4 utwory Henryka Sienkiewicza: Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy i Listy z podróży do Ameryki. Nowy Jork nie tylko nie zachwycił mnie, ale rozczarował potężnie. Słuchacze znajdą tu także powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Konrada, Marcela Prusta czy Honoriusza Balzaka. W sumie w radiobooku znajduje się już 29 utworów. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Marta Lipińska, Adam Hanuszkiewicz, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłowicz, Janusz Gajos i Jan Englert. Kilku widzów stojących kołem także tworzyli galerię. Oczekiwało niby w teatrze wzruszeń, śledząc twarze aktorów, ruch pieniędzy i grabek. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. O dzisiejszej premierze w radiobooku mówiła Dorota Piotrowska. Przypomnę, dziś o 19:00 kolejna premiera. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Polecamy. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drawn, no offensive. And the ties will march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no one for another soul. Same building on a different street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Program trzeci. Like the legend of the Phoenix, huh, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause. doesn't have no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Raz jeszcze to powiem, wspomnienia pozostaną i fantastyczne nagrania. Powodzenia i szczęścia życzymy twórcom w kolejnych ich niezwykłych pomysłach muzycznych. 12 minut pozostało do godziny 14. Czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uzar. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Behind Blue Eyes. The Who, yes. One of the best, most famous bands in United Kingdom history. It's a very famous one. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Mamy do czynienia tutaj z jakimś wyrzutkiem. I think so. On się tak czuje. I think it's the person who's singing, he has blue eyes, but what's behind these blue eyes? It's not good. He says, what's it like to be hated? Znienawidzony. To be fated. Czyli coś jest pisane komuś. That's right, narzucone już, odgórnie. My conscience. Moje sumienie. As my conscience seems to be. Yes. Sumienie. Sumienie, right. My love is vengeance. This beautiful word, vengeance. Zemsta. Yes, so he's not a nice guy, this behind blue eyes. I blame you, Mr. Firan. For what? For everything. For nice weather as well. Oh, today. Beautiful weather, yes. Okay. Czyli obwiniasz mnie. Precisely. Oh. And then another strange phrase, bites back. Ugryźć kogoś, tak? Czyli yes. Odgryźć się. Oddać, exactly, odgryźć się, very good. He says, my pain, ból, and my woe. W-O-E. W-O-E. Strange word that is. It's an old English word. Woe. Nieszczęście. Nieszczęście, yes. It's not that common, but you see it together with pain. Pain and woe. Woe and pain. Then my fist clenches. Fist, to mamy tutaj pięść, proszę bardzo. A clenches to pewnie jakieś zatrzaski. Exactly. Zaciśnięta pięść. Zaciśnięta pięść. Yes. And then he loses his cool. O, stracić cierpliwość, opanowanie. That's right, yes. Ktoś był cool, opanowany, cierpliwy i zgubił to, stracił. A teraz jest hot, for example. And then the last phrase, shiver. Shiver, trząść się, dreszcza. Ci, którzy się przeziębili, wiedzą, o co chodzi. Yes, behind blue eyes. The Who. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man